لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أفلا أسبان قناوية أخي بإلان الله رب العزت مويلو چخپل بندیانو ته امر کوي چې ول سره احسان کوي ورونه خپل میانس کې مسلمانان یې په دی باندې با استاد ژوند تیری چخپل میان کې او بل سره تعلق او محبت او یو بل سره ورولۍ او مسلمانۍ دا سن کیږي په دې باندې جاری او بل سره د احسان اراده لري د احسان نیت یې په لګي انسان خو صرف د نیت ذمہوار دی چې دې نیت صحیح کی الله ولا کار په خپل صحیح کوي الله سره بیا خپل طرف نه امداد کوي اسباب ولګوري او زه طرف نه خو صرف اراده پکار ده قران کریم اکثر دې اراده ذکر کوي د بندیانو په حق کې چې من اراده الاخرته وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا الله تير ادوكا ذا خير تير ادوكا ذا خبل ذان ذا اصلاح ننور كارب ذا سموما اثر بابا كذاچوما او نیت خو سگران شي نه دي په دې نیت باندې د بندنا هیڅ نه دي نه مال نه وقت هیڅ نه نو څنګه الله بندیانو ته دې امر کوي تقص الله رب العزت په خپلهم ډېر لوی احسانات کوي د بندیانو سره اگر که انسان په نپوي کې په دې باندې تنا په یو د جہالت تو جن دې داوي شر ما سره هیڅ احسان نه کړ ما سره هیڅ امداد نه کړې په دې پلاني کار کې په پلاني کار کې هنه هغه کارونه یادي چې کې دتا دنیوي ته نقصان رسېدلی مالک مې پیراغلی یا اولاد کې او په خاندان کې او په کورنۍ کې سمر یو بل شي دی هغه یادي اذن لنا خپي مروري چې مونږه هو وزګار نشو ستا سم نشو د دنیا د دې مصیبتونو دا د مرزونو نه وای ستا وسامېږي دې ته سم شه کنه الله استاد نور سنوال چې ته ولا سمېږي و ګوره چې نور بسکه اشتکار نو دی ډیر خولي وکړو چې د الله دې نعمت شکریا ادا دان کړو ته نعمت صرف دغه ته وای چې په ماړه خېټه خوراک خوب او داسي د هر کار د پاره چې پورا اسباب او سامان دغه ته د الله نعمت وای بس دویتا دا اللہ احسان وئے اللہ رب العزت وئی دما ہر کار دے احسان دے دما ہر کار نعمت دے اتا بھی زاننے پوکڑے من او جتو اتا مصیبت وئے زحمت وئے تاوان وطا وئے نقصان وطا وئے ناغوی مکو گرے دا ډیر لوی احسان ده ته دې پنجامو په عاقبت نه پويږي دا ډیر لوی احسان ده او د قران کریم عام تعلیمات هم دغه دي چلاو یې انسان دا یو طرف پټمانی چې دا له احسان ده چې صحت را کړې رزق را کړې فراخ زه او مکان را کړې دا وخته باندې چې دا دلته اگر کو شکریا نشتا پاسې دومره وای اقرار کې هاو چې الله فضل دې رحم دې ذات چې وته نعمت نه وې کړه الله وی دا نعمت دې ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب کل داوی چه دا اللہ لکلی چه دا بکیگی نصد دسنگ انکار کئی آخو بخام خارازی الله خو دې وجه نه خپل فیصله نو واپس کی چې څه خبره او ته پریشان نه نو خپل فیصله واپس کی او خپل اراده کوي خپل مشیت کوي چې سي قص کړه دې نه وکړ وکی تل په هر وخت کې شکریا ادا کول پکار دې چی اللہ دیکی بے خیری بس دعوی چی دیکی بے خیری که هر سوشی ندامو آئے چی دیکی خیر نشتا دیکھا ندامو آئے چی دیکی بے خیری اللہ کار دا خیر نخالی نہیں اوا کار اگر که دا عام و خلق سر نہیں بلکہ دا خاص و خلق سر ہی انبیاء کرام اغی باندی ام دوازی مصیبتون رات لکانا اتکالیب برات لو اللہ بول تسلی را لے گلا چیزو دی پا حکمت پوئی گما او دی باندی پریشانی مکوا حضر اللہ تکلیف مور کوا کار ودا سی کارو چه او پیغمبر بڑیر حرسناکو دا قوم پا ایمان بانده چه دا قوم ولی ایمان نراولی ایدی ولی زما خبر نمانی زخو اللہ دی ترالی گلی ما او صدا سی صفت املال ندر آکل چیارا داغی پوجبان دا قوم زمان نفرت کی اس کا دیر مالی را کرے وے اکثر خلق دیو جینا حبر نمانی بیا کنا یہ داوی بس ایمال دار دے نو ذکر دے دا سے خبری کی سکاری نور نشتہ دے لکه چې قصو واقعاتو کې راځي چې ایوب علیه السلام ډېر مالدار و نو هغې ورته نه قصه جوړه کړې ده چې ملایکو ووي چې الله ستا دا ایوب ډېر خوښ دی ځکه چې دی په عبادت کې ډېر زیات همتناک دی او ډېر مصروف دی یو وخت ستا د عبادت نه مخناړي دا ځکه چې د سره مال ډېر دی که نه ازوک پکې دا وایي چې دا شیطان وي ابلیس وي چې الله ته په دې باندې وایي چې ایوب علیه السلام زما ډېر زبردست بنده دی ډېر عبادت ګزار دا خو د سره مال دی ځکه ته دا مال واخله چې دی بیا قبلې ته مخ کی نه الله شیطان خبرې مانی چې بس دا هغه نه هر څه واغست هغه مال حال او څاروي او غوان او اکړي بیزې او غلامان او وینځې هغه هر څه ولې مړه کړو داسې قصې واقعات والله امتحان کاو پاو باندې او خلق ته هوا جنا ما ته معلوم نه کنه دا خبره هغه چاته کوي الله وی چې هغه ته معلوم نه وي ما ته خپل بندیان معلوم دي تاسو خپل شاګردان دا څه ندي معلوم تاسو خپل مال حال ګړي بيزي او خان دا څه ندي معلوم الله وی لکما ته خپل بندیان معلوم دي نو بس مالی تی نواغستو بیماری کو یو قول کی دولس کال رازی بلکی شپارس کال رازی چپرو تو بدن کی روغ زینو لیکن اغپا اخپلا وظیفہ کی او فریضہ کی دلہ پتابدارے و بندگے کی فرق نو راوستے اللہ رب العزت وی چاہ دے پروت تے کندو کا کچا تے لاسنے ولی کچا نے سوال کری کیا ماتے سگیلا کری چی اللہ دیر تنگ شما نا ولی چی اللہ دیو بند دا صفت یادی چی سوابی رو بس لا سوکا انو کان صابرا نعم العبد انه اواب ایوب علیہ السلام په حق کې راضي څنګه داوود علیہ السلام په حق کې راضي ډیر صبرناک باندې هغه فریاد نو کړي هغه فریاد د بل څه د وجه نه او کله خپل درد د وجه نه نه چې د مرض نه تنګ شو د درد نه تنګ شو بلکې شیطان و تران از دې شو ته ګورو ته دی خو ځای لټی کنه په دا ډیر ظالم دی هغه تران از دې شو په دغه وخت کې مغه نه معاف کا ګورو انور سے نکولو خدا کا شرک کوشش کو چې یاره نور هټول خلق راګیر دې په شرک کې خدای او کوړته نه خلاص دې پورې غزي باندې او مهنت کو کنا کدل ته عمره نو خوي انده ته هون شران دې کې دې پیغمبران الله غي لذا سي شان اوروب ورکړي نو بی بی تا بار آگه و تبیوی چی دکورا زر ڈاکٹری ما پدی ملک کے زمان لوی طبیب نشتا زبا دے علاجو کماو دے با دا سی روخ شیل کپور چیو بوار فیس نگوارم دا دوائے پیسے نگوارم ایس نگوارم پدی سڑی باندی خپای ما بس ظالم او دا سی طبیبی ازان نجور کلیو چی اسی بچا اولی دنو وی بیچ دا خجو طبیب دیر زبردست دار چی اخپلی نخی علامی چی قرآن وی تعریفهم بسیماهم فی جنب دیل را پخپلو نخو نشانو دار چی اخپلی نخو نشانی کنا طبیبانو زان لی انجام ملائی بویبت نزیح نو چې اس نغوارن څنګه په بس یو کول دار چې دې په زما پنن باندې یو دغه خې خې لاله کی واس زین غوارن خیرات دي ورکی اجزان غریبان به خوري زما پنن باندې او یاد آده چه صرف داده ہوئی چه دا تا جوڑ کلوان صرف داده ہوئی دا ایوب علیہ السلام خضر آلا آغتے ہوئی چه او طبیب راغ لے او ایچ دو علا مفت علاج کون ادھے بروغ موٹ شی لیکن دا خبر کئی ایوب علیہ السلام دیر خبر نخپل مرض تا صبر کولشی ډیر لوی اجر او ثواب دی پل درد تا صبر کولشی پل وګی تند تا صبر کولشی د انسان انساني دشمن تا صبر کولشی او شیطان تا صبر نشته راغلی نه دینو بلکه هغه کې دا ویلي چې وایم ما زغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله کله شیطان دلاس نظر ته درد رسید نو د دې علاج دا دی چې الله توایا دا الله سپینه کړه سورې مریم کې وی نامور پریږي په دې خلکو په ځخه الم تران نار سلنا شیاطینا تعزهم عزا تنګوري وي دا شیاطین ماته نه پټای استلې دا ورپری هی وي په دې کافرانو باندې خل کافرین هغه چلونو سره کوي چې ته به ته حیران شې خان تعزهم عزا ملاوی کسو غواړي چې شیطان نه بچي نو ماته دی आवाज کی زی مالک امام ولی چې تا باندې مېره کې سپېرا شي ته وو تم ځان نه جانور جوړې وسلوري بشي نه ته به مالک ته आवाज وکې چې سپې دې وتاړه بس هغه به ته आवाज وکې نو سپې چې عزت یې کنه د مالک आवाज اوري او پیژني دغه زکه ایوب علیه السلام الله ته आवाज وکړه انشاء الله سپیدر اپسی کرده ددن تانگ شما انی مستنی الشیطانو بی نصب و عذاب یا اللہ شیطان راو رسید دیر استلکلم او دیر درمن کلم و مرض میں سکار نشتا اگر که بدن کیوی روغ زین نشتا بید جبینا چی باقی بی ذکر کاؤ کن ازلو بی امرو ہوئی الله رب العزت وی چې باس نور باندې نه تنګي ها دا به صبر خو نه دا خو عمل دې الله په حکم باندې الله ویلو چې کدی دې تر نږدې شو نو ما ته आवाज کوا دې نه په صبر جارو دي نه په توره جارو دي نه په نور سو جارو په ننواتو باندې جارو دي په مچلګو باندې دې په اسنه جارو دي دې بل څوک نشي قابو کولې الله وی ما سره ملائک دي چې هغه ولا چابک ورکی کنا بس دې بیا سم مسلمان دي دا الله هر کار نعمت دی هر کار یې خیر دی کوم مرض دی نو نعمت دی کسو چوٹ او درد دی نو نعمت دی نبی علیہ السلام ویلیو باقیدہ چما اصواب المؤمنہ دا مؤمن مسلمان دا دمرا ناشنا شان دے دمرا چدا سے شان دے ایچ چانشتا دے زکا تدہار حرکت او سکون اگا بے ثواب نہ دے بے اجر نہ دے بے عوض نہ دے بے مرتبی نہ دے کاز غی امات شی دردو کینو اللہ و لاجر و ثواب ورکیم چیز ما بندنی نبی علیہ السلام و ذکر دا مثال پیش کرو دیر کنا دمار غی مثال چروانو صحابہ او چته یو مرغه وا یا چرګ وا یا بل څه په خپل بچو باندې راغړې دلی او داسي ډیر مینې وسره کول نبی علیہ السلام بهر ځای کې د عبرت خبره کوله ارشی ته په نظر د عبرت سره ګوري قران بار بار وی اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء دا خلق ولی فکر نکی او نظر د عبرت نکی د اسمانو د زمکو په دې عجایباتو کې او هر شی چې الله پیدا کړي ما خلق الله من شیء نو شی نه صبر شو ما شی مېږي هر څه وګرال نبی علیہ السلام د عبرت لپاره وی چې استاد څنګه خیال لچ دا دا مور په دې بچو باندې ډېر مې نه دا بیاو کنه تنه ګوري چې دا وزر او تداس داسې رپي او نبی له سلام وی دا اسم نه نه دا کته دا الله مين اولي د خپل بنديان سره ټیک دا بنديان وکړه کله شاعران به هغه خوارسو وی کنه خلک هم اظهار کوي د دې خپل محبت ته خپل اولاد سره نو متنبی وی اولادنا اکبادنا تمشي على الارض وی دا پزمکا چې ویني چې ماشومان ګرځي کله پریوزي او کله اوچت شي دا زمونږ سګي او ایندا وی زمونږ ایند او سګي دي پزمکا ګرځي پیغمبر وی چې بنا سګي پرې دا وا الله نه مهربان خپل بندیانو هیڅوک نشته الله امر رحم او احسان خپل بندیانو هیڅا کې نشته ده نو دیو جن کو بندتا معمولی کوم چې او چې چو کاز غه مات شو کو ارس کله لرګي چوٹ وته ورسېد او کله غټي وته ورسېد کټکره والا کو ارز جو هو نبی له سلام وی بي عوض بني بي بدل بني ها دې ودا خامخا ویو مسلمان دې کنه چې مسلمانی او د پاکستانی او قران یې اورېدلې په درسونو کې نا به دغه وخت کې خامخا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون تکلیف رسید کنه. دام یو کلمه ده چله انسان ته خولی ده. خضر او چیو خکار نعمتی چهر سوک و تا نعمت وی نگی که با الحمدللہ وی دکار سوک او دا چی دیم دا خکار زخم دی تکلیف دی مصیبت دی درد دی اگر که حقیقت کی نعمت تی خواه خو مونگ پاگی دورا نپویو کن مونگ خو با ظاہر تا گورو خوا نو ظاہر تا چی گورو نو دا مصیبت تی و دا مصیبت پو وقت که اللہ وی اذا صابتم مصیبتن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. هر وقت کی چیزی تا مصیبت رسی مصیبت سمرا دے نو گورو باز اٹک قرآن کرا غلی او اللہ رب العزت داغی ستعین نہیں کرے سحد نہیں معلوم کرے ولی انسان لے عقل ور کرے چی تو خم سکو کنا تو بوری زویا سخو بویا تو بس نکے زخو اتدار سو وضاحت نشم کولی چی تالے میں عقل در کرے نو دیر راغلی قرآن کے راضی با انشاءاللہ چی درس کی نشان دیہ بکو چی دل تا اللہ انسان تا حواله کړی دا خبره چې دا کوا پکې دا څومره د کمال شی چې بنده تعالی رب العزت وی چې او خوستا هغه سیر او سیاحت ته چې پزماکا ګرځي پخپو ګرځي په گاډو کې دی چنن هپټابات ته زما وی ډیر د سیر ځای ده نن تا تا پارک ته زمانه نمونه ولې الله وی څنګه چې دغه سیل دی نو یو بل سیل د ذهن دی دا همو کا کنه په دې لفظ کې سوچو کا په دې آیات کې فکر وکم او دا خپل عقل دی اوس غلوا ليذهب نفس السامع كل مذهب مفسروي چې لازکه باز لفظ پرې خود د انسان په حواله کو چې دغه نفس په کې منډي وای کنه ناغذاو چه نبی علیہ السلام ناستو صحابه اکرام ناستو اڈیوام رشوا نبی علیہ السلام و انا للہ و انا الیہ راجعون صحابه اکرام ہوئی چه آ مصیبت نہیا تاتا چه کما کلمہ ہوئی داخو اللہ دا مصیبت پو وقت کیوی چوائے نمونکتا سمصیبت رسیدو نبی علیہ السلام ہوئی چه هر کار چې بنده ته تکلیف رسی نو دا مصیبت ته نو څنګه تکلیف نه رسی دا هغه ته بیا دوره سره رسی دی انا ځکه هغه درنا سره دوره نه وځه کوونه وبا کنه مونږ ته ډیر تکلیف ورس چې بجلی لاړ څومره تکلیف ورس خو چا دا ویلی چې انا لله و انا الیه راجعون ها اگر سوک بیوئی چی پاگی کور کی یو ما شومی چی حقانی جماعت کی سبق ہوئی آو کنا دتا خدا تعلیم دیکھا دلتا خود ایمان خبری خودلی شی دا سنت خبری خودلی شی نداو تبا قیده ویلی شی چی بجلی لالا نووی چی انا لیللہ و انا لیللہ راج او چی رالا نووی چی الحمدللہ کور کې داسې معشومی کنا چې دې جماعت سره تاګ را تک یو تعلق ساتینو هغه بوای نه نور خلق به هم ته نزدکی او کنا ډوډی کای لذي هغه په دې نه پوي هغه تش په دې پويږي چې بالا ام باو تش یا سره نو هر مصیبت ته مسلمان د پاره مصیبت نه ده هغه نعمت ته او خیر ده فال چې دې دم رضان پوه کی په دې باندې ښه نو زموږ مطلب دا چې د الله هر کار احسان ده خبر ادا واصل کنه خبر هم د دې نه شروع کړی و چې د الله هر کار احسان ده مونږ به نه پوهیږو کمونگ تا بظاہر کے نعمت خکاری نو آخو خود احسان لے، کمونگ تا بظاہر کے مصیبت خکاری او غم خکاری او تاوان خکاری او نقصان خکاری نو آخو ہم دا اللہ احسان لے. ہاں دورا چید آگی دا پارے کم مونگ تا خودلی دی نو آخو بو آئیو دیکھ دا آخو حکمت تے بس چننا للہ و انہا الہ راجعون. خدا با زان سرا وایو زان سرا پڑھو کی بے وایو تکا دا ټول اذکار دی سمر چی دوا گانی دی خنبا پوئی گنو یا خدای تو سمر چی دوا گانی دی او ذکرو ندی کدو مانزن مخ کے او رستو دی او کنور وقت نو کی دی ناگی کبا پٹا باندی وای جہر نشتا اذن آدا ربو ندان خفیہ جهر په خاص زینو کې د جتاغه تکبیرونه ویل شي د حج پر ورځو کې هغه یې کې بیا وای نور دانشته چې مونږ وشي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نمون خو غلی ناس یو مونږ له حسن راضی ا دې غاړه ته الله اکبر الحمدلله يخوي دا تاسو زموږ نړیر پوي ګنو سو او چې چا د طویل دین او اغم نیم مولا خطر ایمان دی حدیث اوریدل مالک ولی نیم غړې کار کوي د دې نن کار خو چې نیم غړې کوي زان غر کے خلق غر کے وی حدیث کے راغلی چې عبد الله ابن عباس بوی چې ما وا د نبی علیہ السلام د منځ ختمې دل چې منځ ختم کو سلام یو ګرځاو په دې باندې پیجندو چې هغه بوی الله اکبر نوځ دی په لګور ته د امامان خدای عزیز پر پیدا کړی چ خبر روانه شنوري یې جوړي او الله دې ولا تدې ډېر اجرونه او ثوابونه ورکړي چې خبر روانه شنوري یې جوړي ادي وی مامان پکې چاره اوستي اس په کاری نه یو ته روان دی دا او تاغي جوړ کړي ښه ولې روانه شو زګه چې قران وګورې نو هغه یو سوي او چې عبد الله ابن عباس حدیث وګورې نو هغه بل سوي قران خو بار بار وی چې واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفۃ ودون الجهر خدای یادوا سمره چې یادول شي خو په زړه کې یادوا پاجزه سره یادوا په پټ پټ یادوا आवाज راونه باسي چې الله اکبر ټول جمعات کې واوري دي شي مونږ سره غم شي چې رستو څه چلو شو کو عجیب خلق سوک با منز کئی نو دی امام پشان بے کئی چی امامو اللہ اکبر نو دیمو یا اللہ اکبر بیادل تمو در گینز دی چی دا خپل طبیعت نا مجبور ہے پا منگ منز مخراب ہے زکا امام سر غم شی چی مالو فتح را کئی نو چی امامو اسمع اللہ دیبو اسمع اللہ علا کدا منز پا پٹا دی کدا سزدان ندی نو بس زمون خنور واسن کی خولم بی سب کی با دی نپریدنو چستاد شل کا لو شو تا موز دنک ا بار بار در تمون گوایو کنا چ ګور چ تا سره خوا کی سو کولار چ هغه و انوري اته ټول تا اوره دا ټول سنت خلاف کار نو قران بار بار دا ذکر کوي چې پپټه کوا پاج زیسره کوا आवाज په مرو باسان حدیثم صحابه کرام وی مونږه خیبر تتلو ما ذکرو اوه نا وخت نو مونږه او داسو کو خو نبی علیہ السلام وی چې مونږ به مخ کینو دا ځای کې مونږه ذکر شروع کو صفته موږ نبی علیہ السلام وی چې اربعوا علی انفسکم یا خلقوا فزان رحمکه انکم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو چې کوم ذات ذکر کوئ او نم اخله نو هغه کول نه دی او لری نه دی حضور आवाज خو باچا تکای چې کونی او یا لریستان والله حکمهم لذي والله لريم لذي ذمره درغن نزديدم انما تدعون سميع بصير سميع وبصير خنوس دغه پلا احاديث او قران سوي چې په دامه ده حضرت عبد الله ابن عباس وي اده هلاړو کې وو پیغمبر وفات کېده نو دیار رسول کالو رضی با پروستو سب کنو اولار او امام وقت نبی علیہ السلام نو امامان جوڑ راوستو نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چی دا نبی علیہ السلام ډیر کارون دا تعلیم دا پارا کری دی مصبخین کی ام جہر کرده دی فماندو که قرآت کرده دی مصبخین کی مازیگر کی ام قسمودا سروزی چې خلق کوی چې جدی کې باغلې نه ولاړو ذیکم قران شتا او فاتحه شتا ابي ابرهه ولي خلق کو شو بس تعلیم ته پاره کړ بسم الله پاک اخکار ویلی وا اعوذ بالله پاک اخکار ویلی وا امين پاک اخکار ویلی دا ټول تعلیم ته پاره رستو عمل کې بیان شته ده نو دا خو هغه تعلیم ته پاره وی امام شافعي وی ښا نو بس خبره جوړه شو کنه خو د قران او حديث یو بل سره جګړه ختمه شو نه ډیره غټه جګړه وه ايما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا دغه غروزی وی ایام التشریق هغه کې فارسوک په چغه وی نو وی چې نبی رسول الله اکبر کنو دعا پوښ چې مون ختم شه بس نو دا هر وخت کې نشته دی کلا اکبر یا کلا الہ الا اللہ فرض مانزو پسی دا ٹول ویل غواری خو پا دم دم آ قرآن وی پا مانزو پسی ذکر دے ادی دعا لذور راوست دے یہ را خو بس خالص دے قرآن سرے قرآن باقی دوی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ کلا چی منزو کینو ذکر کوئے ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر ادیب امام تګوري چې لاس اوچت کړو وای ول استاد هغه پورې تړلې دي ته ځان له دعا نشي کولی بدبخته دا کوم دین ځکړې وې کله دې ګڼ کا پانو کوسې دې مونږ کړې یره زه هم چې ځواله بهړو باندې خپې موږ دیخه چې سو کله ته مونږ کوي نو مهرباني وکړه دل ته مرزه نه یو کار دې مونږ کیږي تدید و جنو ایما استاسو نقصان دی من نکی گی ولی لکه او سڑی دی اگه پا امام کی او غلطی ولی دا نور سوکتا ندی خبر دبا کی غلطی ولی دا چه دخوا غرط گور پا سود باندی پیسی ور کری نو ددگی سڑی من پا دی امام پسی نکی گی ولی زکه هغه کې غلطی ده نو چې یو امام کې ته غلطی ووینې نو بیا ورپسې سلو درې چې نیت مې کړی د زړه د اخلاص دا څنګه د زړه د اخلاص بیا مې کوم ډول چې غلطی دې پکې نور خلکو زکه کې چې هغه ته پته نشته نو دا مې یو غلطی ده چې یو سړی منځو کې او دوا نشي او هغه بدو غاڼي چیر یو ځل خو به لاسو چت کړیو کنه دوره خو به مونږ له اړخه کړو کنه ادا صفات نو ستا په امام باندې بدګماني رااله چې دا امام غلطی کوي نو بیا اصل او دريږي مونږ نه کیږي کنه تر دې خلق واجب کار نه ښه دې ځړ نه هغه سي اغان نه وته ښا الکه دا غینا خو مونږ هر مانځ کې هر رکعت کې پناه واړو چې الله مونږ دې ګڼ کپان نه بچ کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالين لهم انت اخي اخلاقه تا گن کفان تا بدسیان زان سر زیادتی او ظلم کئی دا آیت دامت لبو چه اللہ رب العزت وی لا تکونو کاللزین نسو اللہ مکی گئے پشان داغی خلقو چه اللہ پریخی دے دا اللہ دینی پریخی دے دا اللہ حکم یہ پریخی دے دا اللہ قرآنی پریخی دے نفعنساهم انفسهم پل زانونت نیر شو دا وسنگ سڑی لکا چه دا غنق پل زانی رشوی دا غس قرآن وی انساهم اللہ دا سوکلو چه دا دین دا پل زانون نیر کلل سنگیت نیر کلل دی پا پل فیدا و نقصان نپویگی دا قوت دی پا پل ثواب و پا عذاب نپویگی دی پا سنت و پا بیدت نپویگی انساهم انفسهم دا کمی او کار دی چی دی اے کئی او اغا گناہ ندے کم کار دی کاوازو نشو سار مال خلق وقت دی کنوی یرا نوازو شو حضر اللہ سلام چرتا با بلوانا تلینو تا دی گو رای تا دی رو علی یخشی چی دا اللہ پا کور کی بیدتو شی دوازو نا بیدت تکن سو سیو بیدت نیا سو پاکی کشماری نو لیر خلق واجزان دار بیا د اختر مانده ده پار آوازو نا لکا بانگ نشتا و تا آواز که دا کم دین ده لکا ستا مطلب داره چه دیر خکار ہو ده پیغمبر با ایرون جا ولی ده ده پار بانگ لکا تا زانو خیار گرنی ده آغا نا نجیو سلی زان ده پیغمبر نو خیار گرنی نو مسلمان ده عمل قبلی یا سرد امام نا ده طول و خلق و پینسی راخ کشی او یا چی دینو ایرو یا خشو پا سنت و پس دوا نکی یا خدا پاک سنت پا کلا چارا است ولی دا پا فرد و پسشتی او دی خی کنه دا کم دی که دا پیغمبر کلی دا که صحابه کلی دا که تابعینو کلی دا که تب تابعینو کلی دا که امامانو کلی دا چه دا دین کم مشران دی پا دین کم دا دلیل دی اگی خونه دا کلی نو دا کم دین دی فا انساهم انفسهم تا پو سنت نوم شوی دی اگی بیارا دی که باس مکو باس دی مسائلو که مونگ سر دوام حضرت شیخ علت پا عربو که اگی طویلیو توبه چه عرب خالی نشی نو عجم بکم دے خالی شی اول بانگ دو جمعی اغدا دو خطبی بانگ دے درم بے بانگ چی امام پا منبر کینی امخ تبانگو ویلی شی درم بے بانگو چه اللہ نازل کرے و پرس کرے بیاور پس دویم اقامتو تا دویم نور سنو دا اوس چلمبه بانگ مونگ وایو دا دی مرتبه دریم دا دی روست راغلی دی دا نبی علیہ السلام پا وقت کنو دا ابو بکر پا وقت کنو دا عمر پا وقت کنو رضی اللہ عنہم دا حضرت عثمان پا وقت کی خلق دیر شو ناغی دا خطبی پا بانگ باندی بسنگ را جمع کی دا چو دیر شو ناغو اوی چپا دی زورا کی بانگ وای رنبه زورا پا بازار کی یوزیو اوچت نپاقی بانده با موزن ادری دنو بانگ بیوی دا رنبه بانگ چی ده دا دریم بانگ ده رسته ده طول رسته ده خب بس مخکشوی ده که چی ده خلق ده خبرانی ده پار ده حضرت شیخ عرب تووی چه تاسو دا دوران آغا بانگ میراب لرا وستو دا نغی سر جواب نو اغیوی را وست نمشران و خبره مون حسن شو کولی مونږ ته خدای طرف نه ډر راځي هغه ګوره دا خو حضرت عثمان په وخت کې راغلی هغه صحابي دی او پیغمبر ویلو علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین تاسو باندې زما سنت لازم دی او زما د خلفای راشدین نو حضرت عثمان خلیفہ راشد دی نو بالکل سنت دی بالکل سنت دی او بالکل داسې چې ټول صحابه موجودو چا پکې غږ نه کړي چې ګنه حضرت عثمان بدعت وکړ نو اجماع پی شوی اجماع دا ډیر قطعی دلیلی خواه نا او توی دا خواه زیوائی زورا پا بازار که زیوا پا دا مدینه که باقی که بیوی کنا خلوس پکر خونو کنا خلوس پکر خوز دلتا میراب لراغی نو ټول بانگو نا دلتا رالو ولی دا بانگو نا میراب کیو دا خو ما آغا زی چطا پا گٹا با اولی آر خواه نزی پورو آیو چی اغا خود زارنگا چیزی تو جواز بیئی خود دی جواز کم زیده چا گوره گیٹو نبان که چا دا جمع دواوشی ناله بزنی خدا توبا وی دمرا دا خدا ننی ریگی فان ساو من بساوم اللہ دا سکلی چا دا زان ننی خبر چا دا دا سکو ما دا دا سکو ما دا دا چا منز دی دا چا کلی دی کنز دی وست دا کورا کو ما لگیا دی بیاو پکی پٹکے ہوئے و تاویزو نو شورو کی بیاو پکی ختمو نو دی جمعیرات پرز باندی کی گی دا کم دیو بیاو پکی تدری میروزی دوا کی چدا خوڑی را ضروری دا کنو ولی اخری وقت دنو وی رو دا چاکلی دا پی اسلام کی خدا نشتا کنو ادی پکې مخ کې ناشتي ښا پټکواله پکې مخ کې ناشتي اسری کړي جامې اغوستي یا خدای فانساهم انفسهم مونږ وسره احسان کو عزیزان سره احسان نکي ځان سره ظلم کوي مونږه دې دې پاروایو چې غم وسره پیدا شي اپ خپل څه فکر وسره پیدا شي یا خپل کتاب راوالی ایا د استادانو نه تاسو کی چیرې دا خبره هغه یو ترشتیا وې او دې دې کار نه منی شنو ډېر خلک به د پوهه جوان دي ولی دې خو امام دې دې مقتدا دې دې پېښوا دې نو خلک ټول ځان سره په غضب اخته کړي کنه دا ټول رسمونه ریواجونه دي که په غمونو کې دې په خادو کې دي او دې مخ کې رواني وی دعوت را کړې الګه دعوت دی ته وی چې دا ډوله نظر غلی او تروانی او تعزیه دی ته وی چې مړ لا پروت او کټونه به لختونه دي کې خو ده او ای دواو کوي توبه خدای ته ناشنا کار دا دی غره خلک وی پلانې کار مې ناشنا ولې دا پلانې مونږ ته خو دې ډېر ناشنا ښکاری چی دین ندی اداسی پا غوارا داسی پا پابنده باندی او پا جرگو باندی کی گی یا خدای توی فانسا هم انفسا هم دا خو نشتا دی اللہ دین آسان کلیو پیغمبر بیان کلیو او دا اگی پا کسر نخوم نشتا دی خواد دا اللہ احسانات تی کنار چا سر خواد و احسانات دغه نه دي چې د دې څنګه وکړل احسان دغه دي چې تاسو سویلی قران او سنت کې نو هغه کوا او ویلی چې زما سره څوک محبت ساتي نو زما پیغمبر تابعداري دی چې هغه سکړي نو هغه عمل لیکي کنه او په دې کې یو د پیغمبر سنت نشته ده دانن چې په دې جماعتونو کې او په دې غمونو کې ابو خادو کې سکیږي ادا جنازي کېږي په کومه طریقه باندې او بیا مړی ساری کی او بیا ولا تابوت جوړی او بیا ولا قبرونه پخی او بیا توبه توبه جمعه او سلو اختیدا ټول غیر اسلام دی اسلام نه دی غیر اسلامی سیزونه دی زی خمون تا دیر پا بد نظر گوری خمون گوائیو چی سرگی هم پتیشی نو بیا ممون پس ارمان کوای خوا زکا زمون کار سزی تاو سرنور سرا کوای نا خو بس داوائیو چی دخده بندیانو دا مخلوق لکوٹی دا تیاری نو باسه ادا نور سواجه نده صرف یو غلطی ده چې دا غی غلطه اقرار به پیغمبر کی قیامت کی چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ای رب زما د قوم او د امت یو غلطی وا چې قران ها غزه بس دته ضرورت نه وي دته د هدایت کتاب نه وي دته د جګړو کتاب وي دته د شور او ذوق کتاب وي او ځان له خاموشه له خخته جوړ کړی وا چې دې ته راځم شه دا څومره غټه غلطی ده یو دا ښکاره حدیث ته چې نبی اسلام یو وخت کې وخلق قران فریدي ځکه بدی به عمل نشي کوله نو راځم بشي چې ځان له یو کتاب جوړو په جوړ بکی نو بس کار وسم شي دا کار هډی رسان دې کنه خا چیو بند داوی چې قرآن باندې اسلام کیږي نو ځکه نور سګوري الله هوی مختیواړو سورہ نجم کې وی فارز عمن تولا عن ذکرنا چې زماده قرآن نه مخواړو ته زنه مخواړو کله وی دا اجتماعي عمل له ځان فرادي دا کوم ځای په دین کې خو هيا دا په کې تا ځان نه راويستو ارا خبر احزان نه جوړی دا چا ویلو چې اجتماعي عمل غره دي انفرادي نشته دي ولي خلک غر کوي مونږ استاد خیر خوایي کوي چې بیا با قیامت کې راګیر یې سو جواب بنئ سخلاصې بنئ نن دا صرف د الله کتاب دی چې الله وی دي ترجمه شه دین پدې کې دي استادو اصلاح پدې کې دا د جګړو کتاب نه دي د اصلاح کتاب دی الله رب العزت توفیق راکی دا ګوره او چې لګوند کې ناشته په صحیح اخلاص باندې په غور سره نو قران کې په خپل دا کشش ته جذب چې بیا به ځان تراکاږي بیا به ځان تراکاږي شل کار او پریزی او درس له ورازی درس مو پریزی او دا درسو تی که خو بس دا قرآن زدکل دا چه دا سی زدکل بل زینشتا دی داری خبری وضاحتو او بیا داغی دو راولو دا قصی کم منز چه دل تکی گی تا پیغمبری منز دی تک دا دیر خلق واجزان داغی چه رو دیر واقعی واقستو منگا کارو او دیر په دما مونږ کوي مونږ له هویلستلې کله الکه چې دا مونږ نه کین واغه مونږ نه دی تاسو چې کوم یادې دا پیغمبر په یو سړي باندې درې ځله کړو چې هغه به مونږ کو خرابږي السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته وی چې وعلیکم السلام قم فصلی فانک لم تصلی منذک مونږ نه دی کړې بیا و درې نو په سلورم ځله وته وی چې پیغمبر نور نه پويګم چې دا ستوینم د قرا زیرا نه نه وی راځه نه غنور غلطی نه وا خو دا چې درو کو نه پاسید کنه بس ټیکاوي ده بنا خو خراب سجدي لبته ا سجدي نه پاسې نو ټیکاوي ده بنا خو بل سجدي لبته نبی دې اسلام ورته وی چې استاد امون مون نه دی نمون وایو چې خدای مو بخا تنګي ګما کومز کول غواړي د الله د یری نه غواړي دا قیامت د عذاب نه ځان بچ کول غواړي نو داموز د عدالت ته چی کیږي هچ د دینه معمولی غونټه اخوا دی خواشي نو غواړي غمون نه دی بیا په پیمانه چیندوستړې خدای ناراض ځانوم کړول دی او څه پیدا هم اون شوا نمون د تبیا بیا وایو چې مانځل هم راځي او درس هم راځي پدې صدور وخت نه لګي ادي کې الله تعالی سره ډېر لوی خیر او برکت د دنیا او د آخرت درکې